بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتر يشر النتيسة موزي ذو الحجة مواكا ألف موجة مياني 39 katika darasa ya risala na waqidh al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tulianza katika vikao vilivyopita an-naqidh al-thamin kitanguo cha nane مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ونصور الشركين نكو سيدية ضد يو إسلام كشا كتاجة دليل نتميليزا هي ناقض إكاو تميبكشا باذي مسائل مهم سانا yanaofungamana na hii naqidh. Tulizungumzia katika vikao vilivyopita min suwari almuwalat lilkufar, katika baadhi ya sura zinazoonyesha kuwapenda au kuwa karibu na kufar. Tukaeleza zile suwar mbalimbali ambazo ni haram hazijuzu, na pia tukaeleza suwar ambazo zamtoa mtu katika Uislamu kabla ya hapo, waliyadhu billah. Kadhalika tukaeleza suwar ambazo Uislamu haukukataza, suwar ambao Uislamu haukukataza, kama tutakavyotaja leo biidhnillahi ta'ala, yale yanaofungamana na salamu. Tuliahidi kuwa leo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kuyazungumzia yale yanayofungamana na salamu baina ya muislamu na mushrik au kafir. Binisbati lima yataallaqu bisalami alayhim, yale yanayofungamana na kuwasalimia makafiri, ya kwanza tufahamu kuwa la yabda'u almuslimu bisalam, muislamu haanzi kumsalimia kafiri kwa kumwambia assalamu alaykum. Kama jaa fi sahih au yani kama huwa ma'rufun, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuanzia washirikina kwa salamu. Lakini fima yataallaqu bi radd as-salami alayhim, ama yale yanayofungamana na kuwarudishia salamu wa shirikina, fadha yanqasimu ila thalathati aqsam, katika kuwa jibu wa shirikina salamu kumegawanyika vigawanyo vitatu. Alqismu alawwal an yalhanu fi salam, wawe watatua salamu lakini kwa makosa katika matamshi. Kuna lahn katika matamshi. Fa innaka taqulu wa alaykum, katika hali kama hiyo tajibu wa alaykum. Paka hapo. Kama jaa fi sahih anna al-yahud kanu idha jaa'u ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqulun assalamu alaykum, yaqsiduna bidhalika al-maut. Mayahudi walikuwa wakija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum, wakusudia ni mauti iwe juu yenu, mauti yawe juu yenu. Fayujibuhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaykum, Mtume sallallahu alikuwa akiwajibu wa alaykum, na juu yenu pia. Na sote tufahamu kuwa hii ni dua, na nani atakayokubaliwa bila shaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. القسم الثاني إذا سلموا تسليما صريحا إكيو وتطوى السلام وسلام يوازي كبيسا دون أن يلحنوا بلا يكون مكوسا كتك لتمشي لسلام أكاكم بيا السلام عليكم كيسكي السلام ساسا فالمكافأة أن ترد عليهم ردا صريحا إلي كمليبا للجامب واللسيمة وتمردشي السلام وازي وازي فإذا قال السلام عليكم فالمكافأة أن تقول وعليكم السلام أكيكم بيا السلام عليكم يكويك وازي للفظي بس كمجيب وتمم بيا وعليكم السلام لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إكيوا متسلمي وكسلام بس مرجشيني إلي أبور زايدي أما مفانواك مكيرجشا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمع واختلفوا أي أهل العلم من السلف والخلف مختلفيان ونوفيون كتك سلف نخلف في وجوب الرد عليهم كتك حكم يكو ردشي سلام مكفيرك وتتوى سلام يوازي وازي جيني واجب أو لا. قال فالجمهور على وجوبه جمهور العلماء ومكوين ركواني واجب واجيب سلام ونبتوى سلام يوازي وازي. قال ابن القيم وهو الصواب نهي قول ليسعوا. وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم نوينجين كتكونا وفيوني وكسيما سيو واجب وردشي سلام كما لا يجب على أهل البدع وأولى كما في لهيو واجب ومتو بدعكم ويتكي سلام بس هاوني أولى. والصواب الأول نقول يساوني يكوانزا كو ويتكي سلام ما دام إلى سلام ويكواز. والفرق نتفوت بين هاوى نوتو بدعة أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم سيستم يمرش وكو وقورا وتو بدعة نتعزير كواهو كويهو نشريا نمكو أمرش جمبويل لكو وقورا وتو بدعة وسيو سلمية ولا كويتكي السلام. وتحذيرا منهم نايل كتاذر شواتو كتكمرنا وتو بدعة بخلاف أهل الذمة كنيومنا أهل الذمة أمبون كفار وإسلام هو كوامر شهيده أفكري اللي كوازي ويبو توردشية سلام ما دام لسلام إكوازي السلام عليكم وعليكم السلام. القسم الثالث كجوان يتطاط فيما يتعلق ببقية ألفاظ التحايا كلك لتبكية كتك لفظي زكو سلميانا كنفانو أهلا وسهلا كيف حالك كيف أمسيت كيف أصبحت كويت ومنبيا سبوي أبرز سبوي أبرز كشينا أبرز جيوني سيوي أبرز أوسيكو. المهم هذه سلام زنجين أمبازو سيو سلام يا السلام عليكم يا مرحبا ننفنواك. فكما أسلفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بأنه لا بأس أن يبدأ اليهود والنصارى بهذه الألفاظ كتك لفظي كما هي هين نينك وأنزي بيه ما يهودي لما نصارى بمعنى سوى تولي سلام لكم بهبرجاني في بهلياكم فانو هبرزا سبوهي هيو كشريه هو كتازو سبسي سلامه سلامني السلام عليكم ديولي كتازو وانزينا وما يهودنا منصارا سما لأنها لا تتضمن الدعاء لهم بالحفظ والسلامة والكلاء ونحو ذلك سبب دنياك سلام كما يزي هزي كبيبا دوا يكون ومبيا الله مفاذي أمبي أماني ننفنواك ويبهيلي حالنا تتيزو. Kuna mambo mengine ambayo ni wajibu kwa wasiokuwa Waislamu kuwafanyia kama kwa mfano al-adlu ma'ahum fil mu'amalat fil bai'i wash-shira, kuwafanyia uadilifu makafiri katika miamala kama kununua na kuuza katika biashara. Wala yajuzu an yughashu, haijuzu kuwafanyia ghushi katika biashara. Au yubkhasu huquqahum, au mtu akawapunja haki zao. Usiseme kwa huyu ni kafiri basi wacha hii mizani niweke itwaje ile smaku ile magnet pale chini, ili mchele nikiweka tu kidogo ushalala chini upande huo. Kwa nini kafiri? Kafiri afaa kumuibia? Wako watu makhawariji wafanya mambo kama. Kuna watu, kuna bwana mmoja namjua mimi khariji, aishi kwa mafuta ya kuiba. Vipi? Wasema yule transporter kafiri, magari yake yule mwenye magari kafiri. Kwa hivyo awalipo wale madereva, wakifika mahali wasimamishi wamjazie yeye ile diesel ile, wamjazia jaza vijigeleni vile, kisha aje akiviuza vya kuiba. Kwa nini wafanya hivyo? Sababu kafiri yule mali yake halali. Haimani hivyo. Hii min aljahl, hadha min aljahl. Wewe waitwa mwizi kisheria. Wewe waitwa mwizi kisheria. Na ile biashara unaoifanya ni ya haramu. Na hii ndio iliyopelekea wale vijana wa kikhawarij wakampora yule mwenye askirimu kule majengo. Mwenyewe maskini apita na askirimu zake auza, jamaa wakamvamia. Nafikiri walikuwa wanandaa na askirimu. Wakachukua askirimu zake zote wakazila. Kwa nini mwafanya hivyo? Wasema ghanima hii. Huyu mkafiri. Na kuna kijana mmoja hapa bondeni hapa. Mimi nitaeleza matukio yaliyotokea ambao kama wengine mwayajua. Alimuibia simu bwana mmoja. Kumbe asijue ni mtu wa usalama wa taifa. Yule bwana ana silaha. Yeye hajui kama huu ni polisi. Akamuibia simu, akao yuakimbia. Mwivi, mwivi, janki yao, majanki yao. Mwahitaji mapoyoyo hao. Waitwa nani? Wayo sijui, wayo. Majina majina ajabu ajabu apewa. Yule bwana akatoa silaha yake, akamwambia simama, kimbia, akapigwa risasi ya kichwa. Ba chini. Akafariki hapo hapo. Akachukua simu yake kenda zake. Eti imetolewa statement kutoka kwa Khawarij. Wasema Mungu amrehemu shahidi ndugu yetu. Ameuawa akiwa yuachukua ghanima kutoka kwa kafiri. Na yule CID alikuwa ni Muislamu, si kafiri. Alikuwa ni Muislamu. Eti huyu pia ni katika shuhada. Ameuawa wakati achukua ghanima kwa kafiri. Sijui umeona huu ufahamu wa kijinga kabisa. Huyu aitwa mwizi kisheria. Tena mwizi mbaya, mwizi wa mabavu. Kutaa turuk. Huyu hukumu yake ni akatwe mkono wa kulia na mguu wa kushoto. Ama mkono wa kushoto na mguu wa kulia, kisha asulubiwe. Kisha atobolewe macho. Awekwe aliye juu ya msalaba mpaka afe. Kila anayepita aone kila alichofanywa mwizi wa mabavu. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard. Hii ndio jaza yake kisheria. Lakini leo aitwa ule shahidi. Subhanallah, yani imefikia hali kama hii. Kwa hivyo haifai. Hata kama si Muislamu, ni kafiri, ni mushrik. Wewe mwananjiani eti umpige kabari, umuibie saa yake, kisha useme hii ghanima, wewe mwivi. Sheria ya kuita wewe mwivi. Ili muhimu sana lieleweke. Kwa hivyo ni wajibu kuwa waadilifu, hasa katika biashara. Angalia hawa kufari, ni hatari sana kutofanya uadilifu na wao. Kwa sababu gani? Waweza kuwa wewe ni sababu ya kuzuia watu kuingia katika Uislamu. Ukimfanyia jambo lolote yeye hainasibishi na wewe, atasema angalia Waislamu. Waislamu waizi. Waislamu watu wabaya sana. Hawana uadilifu. Waislamu hivi. Yaani itakuwa wewe sasa watukana dini ya Uislamu. Muislamu mwenzako ukimdhulumu, ajua kuwa ni wewe mwivi tu. Wewe huna uadilifu. Wewe ni khain. Akujua wewe. Sababu yeye wajua Uislamu hauamrishi hilo. lakini asiyekuwa muislamu katika kufara na mushrikini usipomfanyia uadilifu lile jambo na tabia ile itainasibisha kwa nini kwa Uislamu, na hili ni jambo linajulikana kwa kila mmoja wetu. Kwa muislamu akifanya jambo linasibisha, kama wale mabwana wanaolepua katika majumba, alipua jumba au watoto wanawake wazee watu ambao hawamo alikufu, watu wasema nini? Angalia Uislamu. Si Uislamu ule. Lakini angalia alivyoharibu jina la Uislamu. Mtu achunge sana katika miamala kutomdhulumu. Yakulu Allahu Ta'ala, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala amrisha uadilifu katika kila jambo. Kuwa muadilifu, fanya ihsan. Na Mtume wa sallam asema ittaqi da'wata al-madhlum, iogope dua ya yule mwenye kudhulumiwa. Fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab, hakuna pazia baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa, hata akawa ni kafiri usimdhulumu. Ni hatari sana dhulma, sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Na mengi tushayaona kwa madhalimu, mengi tushayaona. Kuna watu walikuwa madhalimu, siku hizi kidogo kuna afadhali na kwingine kumeharibika. Zamani tukiishi sisi watoto wadogo huku sehemu za majengo, kulikuwa na watu wevi, majambazi, wakishika watu makabari, tuwajua mitaani tu, mitaani umumu. Kuna tukio moja, wallahi wanaisi visa vya kutunga, tukio limetokea kweli papa majengo kwetu. Kijana mmoja na nguvu zake mwivi akamshika kabari mzee mmoja, akamuibia kile kilichokuwa mfukoni. Na kuna mmoja katika watu ninaowajua wa karibu yangu ameibiwa huyu mzee nje ya nyumba yake, nje ya dirisha, sema namuona hivi yule kijana mwivi na macho yangu. Alivomaliza kumshika kabari kumuibia yule kijana akienda zake, yule mzee asema ninamuona na macho mimi akiinua mikono hivi amuapiza yule kijana. Haikupita muda, pale pale alipompiga kabara sema wallahi nimemwona yule kijana akichomwa na tairi, pale pale alipomnyonga yule mzee, pale alipomshika kabari pale. Yule yule kijana, mimi niko tena nyumbani nasikia mwivi mwivi nikichungulia hivi, apigwa tairi wakati ule wa IPK. Fikiri wengi hamjazaliwa hapa, 90, 91, 92 pale akachomwa kwa tairi pale pale. Hatusemi kwa yafaa, lakini angalia kwa dhulma unaoifanya akulipa vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wachunge na kudhulumu watu. Mtume wa sana amesema ittaqi da'wata al-madhlum, iogope dua ya mwenye kudhulumiwa, haina pazia baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala amara bilqist ilayhim, na Allah ametuamrisha sisi kuwa waadilifu na wao. Haimaanishi wampenda, lakini uadilifu ni wajib. La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah katuamrisha kuwafanyia wema na uadilifu pamoja na kuwa ni makafiri, maadamu hawaje kupiga vita, maadamu hawaje kupiga vita, wameishi na wewe kwa amani, wafanye uadilifu. Kadhalika min huquqihim da'watuhum ila al-islam, katika haki ya hawa kufar juu ya muislamu ni wewe kumlingania katika Uislamu, ni haki yake wewe umlingania katika Uislamu. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إني أمرك توك الله سبحانه وتعالى وبندزيه وإسلامه ولنغنيه كتك وإسلامه وفتيه كتك وإسلامه نهيذن إذن فتك كان مسلام كوا كنيومنا ولفكوا كزنغمزة خوارج نهاما نينو كزنغمزة وتوني كان كما هو أبند مكافير. لا والله لا والله kuwapenda ni kitu kingine na muamala huu ni kitu kingine. Hivi wewe hupendi watu wa Uislamu? Hupendi. Khawarij hawapendi kwa sababu hata hao Waislamu wenyewe pia wamewatoa katika Uislamu. Waislamu wenyewe waita makafiri. Wachana na wale ambao ni makafiri tayari tangu mwanzo. Waislamu ambao waswali, wafunga, watoa zaka, waenda haji, wawaita nani? Yule fulani ni kafir. Na wewe ukisema la yule ndugu yetu Muislamu, wewe pia kafiri kama yeye. Wewe pia unamtetea kafiri kama yeye. Na ukimthibitishia kwa hujja, kwa dalili ya Qur'an na Sunna, kwa yule bado ni Muislamu akasirika. Sasa wewe akasirika watu wa Kiislamu. Hawa watu vichwa vyao si vizuri. Sufahaul ahlam kama kala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni watu vichwa vyao pumbavu sana. Akili ndogo, hawana akili inaofahamu. Almuhim mlinganie katika Uislamu, ni haki yake wewe kumlingania kafiri katika Uislamu. Mlinganie. Huenda akaingia katika Uislamu ukawa ni sababu ya yeye kuokoka na adhabu ya Jahannam, kama alivyofanya Mtume sallam alipokwenda kumtembelea yule kijana wa Kiyahudi. Faqala lahu aslim. Kamwambia yule kijana silimu. Yule kijana akamtizama baba yake akamwambia ati' Abul Qasim. Mtiu. Faaslama, yule kijana akasilimu. Na aliposilimu katika maradhi yake yale akafariki. Faqala an-nabi sallam alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, Allah amemwokoa huyu kijana na moto. Amemsilimisha Mtume sallam yule kijana. Hebu piga mfano leo, mfano tu. Hawa maadui wa Uislamu, Mayahudi na Manasara, hujulikana wazi. Kwa mfano mtu ana muamala na Myahudi. Afanya naye biashara, akawa mgonjwa akaenda kumtembelea. Huu atahukumiwa nini? Khawarij wakisikia atamhukumia nini? Almuhim, haya yote ni kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika yajibu alwafaa bi'ahdihim, wa yajibu alwafaa lahum bi'ahdihim. Ni wajibu kuwatekelezea ahadi mliowaahidiana baina nyinyi na wao. Wala yajuzu li'tida'u 'ala al-mu'ahidina minhum fi abdanihim aw a'radihim aw amwalihim. Fa inna hadha muharramun wala yajuz. Haijuzu kumfanyia uadui hata kafiri ambaye muna ahadi baina nyinyi na wao, si katika kiwiliwili chake, si katika mali yake, wala katika ardhi yake. Ni haramu, haijuzu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakulu famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maadamu wao wamebakia katika ile ahadi, na nyibakia ni katika ile ahadi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kuvunja ahadi dhidi yao, alibakia katika ahadi mpaka wao wavunje. Na ikiwa yuahisi watafanya khiana, Allah Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume wake, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa. Waambie kuwa mimi sasa hivi na nyinyi hakuna tena ahadi, hakuna tena ahadi. Fa in khafa minhum khiyana nabadha ilayhim ahdahum wa akhbarahum annahu la ahda bainahu wa bainahum. Waambie wazi wazi kuwa hakuna tena ahadi baina yetu sisi na nyinyi. Na hapa kuna mfano mzuri ambao wafanywa na khawarij wa asri hii. Utakuta mtu yuingia katika nchi ya watu kwa visa ambayo yajulikana taashira, ile visa, ruhusa ya kuingia nchi nyingine. Hakuna nchi itakupa wewe visa isipokuwa yajua kuwa utaingia katika nchi yao kwa amani, uwe utaambatana na sheria zao za nchi yao, kisha utoke kwa amani. Ndio maana wakakupa visa. Sitofahamiana. Ile visa ni kama mkataba baina yako wewe na wao kuwa utaingia katika nchi yao kwa amani bila ya kuleta uharibifu uondoke. Nafikiri yafahamika hiyo. Kwa sababu lau kama ataka kukupa visa pale, yule aliyeketi immigration pale, kama ni airport, kama ni katika mipaka, mwambie hivi, sikiliza, weka visa ujue nenda kulepua huko, eh? Sawa? Kuna nyumba kule nenda kulepua na uwa watu mimi. Sasa wataka weka visa ama usiweke? Ukifanya hivyo itakuwa vizuri sana. Itakuwa wewe muungwana. uone kama utapewa ile visa. Utapewa? Hakuna mtu atakupa. Lakini uliingia ukiwa waahidi kuwa utaingia kwa amani katika nchi kama ile. Kisha ukiingia kule ndani uanze kufanya matukio ya ajabu, ukaua watu, ukamaliza watu kule. Hii ni khiana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikataza. Iko wapi fambidh ilayhim ala sawa? Kwa hakuna ahadi baina yetu sisi na nyinyi. Kwa hivyo kile kitakachotokea hakuna kulaumiana. Tangaza waziwazi. Hivi ndivyo walivyokuwa mashujaa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jihadi zao. Hawavamii mtu ambaye baina yao na wao kuna nini? Kuna ahadi. Na haya aliyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuchunga mikataba na ahadi baina yake yeye na kufaru. Lakini haya khawarij waelewa? Wallahu musta'an. Na haya yapo katika Qur'an na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sio kila mmoja yuyafahamu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa. Kisha akasema inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah hawapendi watu makhain. Hawapendi watu wanaofanya khiana. Allah hawapendi watu kama hawa. Wallahu musta'an. Na hapa ndio mwisho wa kuzungumzia naqidh hii ya nane, na biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja insha Allah tutazungumzia au tutaanza kuzungumzia an-naqidh at-tasi', kitanguo cha 9. Kwa hiyo tutakuwa tumebakia na vitanguo vingapi? Viwili insha Allah ta'ala, tutakuwa tukivizungumzia katika darasa zitakazokuja. Naktafi bihadha al-qadr. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.